Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais. Temos uns enderezos por aquí, pero antes vamos a presentar o equipo, que hoxe vai ser un pobre miña que penso que feiticeiro, eh? Que hai moito, moito traballiño xa feito aí, traballiño de campo. Temos o equipo, estamos completos, que alá nas vías de son temos a Fernando, que gracias a él pois isto non saliría ao aire. Sí, sí, sí. E hai que o meu carón, pois Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. E este queñes fala, Armando Fernández. Vamos ir con estos enderezos que temos aquí. Por exemplo, temos o blog, que é blogspot.com. E tu correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén temos ese trebello que podeis entrar todo o mundo, como é o Facebook. Ah, sí, sí. Que nos podedes, pois, non sei, dicir, oye, fai esta pregunta ao convidado ou á convidada, en fin, a quen este, pois, ao outro lado telefónico. E os teléfonos son 93-661-3583 e o 93-661-3954. E tamén temos un WhatsApp que é 626-35-3202, o cal podedes tamén utilizar para isto mismo. Se nos estamos escuitando desde tal punto, desde tal sitio, faced esta pregunta ou tal, ou me gustaría que para o próximo programa fagades isto. De acordo? Pois aquí seguimos, amigas e amigos. E para encetar o programa, que mellor con pouquiño de música. Así que, Fernando, dalle o play. Chavas co teu corazón, a bagua que brotou era negra, da terra que entrou co perdón, eras ti tan clara e serea, a auga do mundo eras ti, ti cravando eterna na area, sementes do voso por vir. Morreu como a nena, a dureza toda quedou na areia, morreu a cera, ficou a nena, a dureza toda quedou na areia. Báscara arriba, baixamos un poquinho a música, Xulio, pero tú tiñas unha cousinha por aí preparada, me parece que é unha sorpresa. Vamos a ver, vouvos a ler unha cousa que coa que nos agasallou unha das convidadas precisamente a esta primeira hora. Di así: Galochos e Ferro, chegan ao pico das Bouzas da man dun grande boteiro. Son os galochos e ferro máis velos do mundo enteiro. Para min un gran tesouro, lembranzas de tempos idos, cantos como a eles calzaron os nosos seres queridos. Galochos que hei lucire en calquera lugar que vaya, son vos para ir á neve e mesmo para ir á praia. Entre flores espalecen con outonadas relocen, que galano tan fermoso, galochos que me coñecen. Mil grazas, boteiro Roy, o gasallo magistral calzareinos con respeto, calzado tan ancestral. Nieves Fernández Vidueira. Hombre, pois, hombre, a nosa poeta. E outro lado do fío telefónico, coido que temos as dúas. Si, temos as dúas. O mismo temos a Elena, Nieves, e tamén temos a Elena Ferro. Que a a Zoqueira. Así, vamos a las a saudar. Boas tardes ambas as dúas. Boa tarde. Moi boas tardes, Elena. Que che pareceu o que acabamos de ler desa grande autora poeta pastora Nieves Fernández Vidueira? Moi fermoso, moi bonito, encantoume. Gustouche a sorpresa, Nieves? Sí. A mí moitísimo. Estou bueno, totalmente emocionado. Pois xa ves, as dúas persoas interesadas, unha delas porque lle agasalla o boteiro Roy e tamén os galochos e ferro, que sí, que son un galano e fermoso. Ti na nosa zona chamanlle galochos, pero Elena... Na miña tamén. Elena distribuíos como zocos, verdad? Sí. Bueno, teño moitos nomes. Sí. Tamén, esa parte de tamancas tamén, tamancas, sí. Galochos, sí. Zocos. Pois... Según a zoa donde, pois... de donde un nace, pois... Eu cheguei a calzalos. Sí. Como moi ben di a Nieves, sirven mesmo para ir á neve como para ir á paia. Sí, é certo. Moitas, vale para todos. Moitas gracias ás dúas por estar aquí con nos que perder este minutiños. Nieves, tes a outro lado do fío telefónico a autora, que che parece? Carai, unha maravilla, é unha sorpresa, pero moi fermosa. A verdad que son moi delicada no calzado, o sea, que non calquera calzado me vale. E, sin embargo, de verdad, os galochos, impresionante. O sea, que vaya o pé sobre madeira e que non me fagan dano ningún e que sean comodísimos... Sí. Bueno, eso non teñe palabras, o sea, que é la feitureira, sí. Bueno. Fai, de verdad. Este o sea, é unha maravilla, escoitar así, no. Todas tan contentas, bueno, que fagan poemas tan fermosos, pois pues, eso é un, bueno, é un orgullo, é unha honra para min, vamos. O orgullo é para min porque son, era o calzado que había antiguamente, a xente máis humilde era o que podía vestir porque os facían os nosos avós. Claro, claro. Podían vestir o xente humilde, e sin embargo, hoxe, que haxa xente, eu aquí xente da miña zona que os comprou por internet, que están en Madrid, e que levan os galochos con todo orgullo, pois, non sei, claro. Pero... o mellor zapato do mundo. Sí, sí, desde logo donde os acha. Onde tían os galochos, pónense quitaros de suela. E é moi certo que acaba de decir Nieves, porque precisamente Elena distribuíos por todo o mundo, ¿verdad, Elena? Sí, a verdade é que temos pedidos, bueno, de todas partes, aínda que a maioría pois véndense aquí na península, pero facemos envíos a todas partes. Bueno, a parte máis difícil de todo foi, de todo o traballo foi dignificar os focos, non? Que era, como ben decía, despois un traballo de xente humilde, estaba moi denostado, e agora, pois é un calzado máis, como debe ser, non? Sí. Que protexe os pés e que calquer persoa, bueno, que poida usalos e que non desapareza o oficio. Que vai polas pasarelas incluso. Tamén. Eu fízome gracia aquí en Barcelona, precisamente, foi pois o venres pasado, que iba eu fun ver a un amigo que estaba traballando, fun ver o seu traballo e tal, e vexo pasar unha muller que tería os seus 30 e pico de anos, unha muller, e vexo lle que lavaba zocos. E digo yo, pero usted leva galochos. Dice, bueno, eu chamolles zocos, pero por outras zoas chamolles galochos. Dice, estes viñeron de Ourense. E digo, de Elena Ferro, non? Dice, efectivamente, cos pedín por internet. Bueno, moitas persoas sí. Agradecen o teu traballo e, ademais, bueno, pois compre salientar que tes moitísima creatividade. No? Os galochos xa teñen outra postura ou outra feitura diferente das dos nosos antigos. Sí. Ses, mencionábanos que dice, sí. Eu non podo sair ao escenario. Ao escenario sin galochos. Sin galochos. Sí. Bueno, é unha honra, non, que para a miña familia, non, que levamos pois eso toda a vida, hace máis de 10 anos facendo zocos, que agora, porque mira, meu abuelo, supoño que, bueno, non pensaría que iba a ser el morreu no ano 68, daquelas aínda se usaban moitos zocos, e non pensou que iba a ser un oficio pois que ao mellor que estivese a piques de desaparecer, non, pero miña tía Agripina e meu pai pasaron épocas, anos moi difíciles, non? Porque cando se deixaron de usar, a finais dos anos 70, entonces nunca se imaginaron que pudésemos seguir vivindo deste traballo, non? Uh-huh. Claro, pois é unha satisfacción moi moi grande, non? Foi moito traballo, moitos anos, pero cando un cree en algo, pois hai que loitar hasta o final, non? Estades en contacto dúas artesáns preciosas, ademais galanadas precisamente en Galicia por moitos éxitos que están tendo. Un artesán dos zocos e outro artesán non somente da palabra, que é poesía, sino tamén de outras cousas máis. Nieves é ademais un artesán que ten un museo particular ali en Quintela da Pando. Verdad, Nieves? Bueno, o meu é unha cousa humilde porque son tallas feitas cunha navalla cando estou traballando no monte, pero vaya, que nada ten que ver con tan grande obra como a que fai esta xente, esta muller, a Elena. No. Toda obra é grande, efectivamente, sí, todo é importante, todo suma. Eu admiro vos profundamente por eso, porque usei os galochos, de verdad, usei os galochos de antes, que como dicen os facían os abuelos, nada que ver. O sea, que use cualquera persona, pero cualquiera, o mellor calzado do mundo. O sea, que cuando que a mí non me manca, xa te digo que pode levar calquera. Moitas grazas. Houve que adaptálos tamén aos terreos que pisamos hoxe en día, porque non é como antes, que, bueno, se pisabase máis terreo mullido, e con terra, erva, lama. Agora pisamos todo cemento, todo terreo duro, non? Entonces houve que cambiar a base da madeira. E, bueno, por sorte, pois a maioría da xente pois resultan descómodos. Hai, bueno, xente, por suposto que non a todo o mundo, pero bueno, o importante é que a maioría estén contentos. E despois tamén adaptamos. Agora tamén temos os zocos flexibles, os que levan unha goma que permite que perda esa rigidez. Bueno, hai que escoitar moito os clientes para ver cales son as melloras que podemos ir facendo. Ese é un traballo importante que hai que facer. Penso que hai dous artistas que probablemente ti, Elena, coñezcas, como é Vizcaíno, Xavier Vizcaíno, como é Miriam Ferradans, pois eles veñen aquí a Barcelona e veñen con zocos. Sí, mesmo. Jolín, pois a verdade é que, claro, eu moitas veces, a min pásame, non, eu estou moito no taller, bueno, tamén vou ás feiras, pero agora xa van máis miñas irmáns ás feiras, eu estou máis centrada no taller. E ás veces, claro, de estar tan aquí, non, pois perdes un pouco o contacto co exterior, non? E despois cando a xente me fala, para mí, por suposto que é un orgullo, bueno, pero sempre me parece que é menos do que, sabes, dis, bueno, claro, imos facendo, imos mellorando, pero sempre me... E sorpréndeme ao mellor, pois, cando vou pola rúa e vexo alguén de zocos, é como se fosen fillos, non sabes? Sí, claro. Eu alegrase máis a cara, non? E dixo, jolín, mira, que ben, non? Pero así con timidez tamén, non? Como, sí, sí, bueno, como, claro. Pois sí. Nos queremos agradecervos moitísimo a conversa de hoxe e ademais felicitarvos os dous, parabéns para as dúas, porque enorgullécenos como galegos aquí en Cataluña e ao mesmo tempo, bueno, por certo, a Nieves acaban de facerlle, ou polo menos aínda sigue, non sei se sigue ali en Viana do Bolo, unha exposición do seu traballo sí. relacionado co entroido, sí. Entrudio en Viana do Bolo, non? Sí, aínda sigue, hasta finales de abril estará ali exposto na sala de exposición e do concello. Moi ben, estupendo. Que ben, de maravilla. Moitísimas grazas, Neves, por o poema. Gracias a ti, porque de verdad podes estar orgullosa. Moitísimas grazas. Sinto como que levo xa un cachiño teu conmigo. Jolín, que maravilla. Tamén me gustaría aproveitar, si podo, e mandarlle un saúdo ao meu amigo Oriol. Sí. O meu compañeiro da tenda de claro. que abrimos en Coruña, claro. E ele é catalán, Foi... e falo galego, leva aquí 2 anos e falo galego perfectamente. Non se lle notaba cando falamos, que creo que nos está coitando. Casi se non se lle notaba que... cando falei con el, casi sí, non sí. Sí, é máis daqui que da Laxa. Estaba encantado, a verdade sí, que sí, sí. Que el quedou sorprendido. Pero non me digas que vades facer eso. Bueno, a min ocorriuseme, bueno, estou contentísimo de que isto se realizara polo feito de que estas dúas artistazas que coas que nos gabamos aquí en Cataluña poideran poñerse en contacto. Jolín, moitísimas grazas, un placer. Que maravilla, Eu queria lle facer unha pregunta a Elena. Sí. Vexo uns estocos aquí que son descalzos por detrás, que é como os que sí. se levan nos hospitais. Sí. Sí. Son o mismo pre homes que pre mulleres? Sí, hai modelo para home e modelo para muller. Sí. De home son un pouquiño máis baixos e agora sí, a máis planiños, primavera e verán, sí. pois van moi ben. Claro. No, eu digo para telos na casa, para andar con eles na casa. Sí, tamén, tamén. E os outros son cómodos para poñer a sacar rapidamente. Claro. E os outros tebes, ademais de cores, a elixir, non? Sí. Sí, sí, sí. E os outros para andar na rúa. Claro, e os outros para fora, para cando chova. Eso. Bueno, o que é importante, bueno, que era importante para nós é eso, uh-huh. non somente o contacto con voscos, sino agradecervos esa vosa participación de hoxe, que bueno, pois sei que tendes outras ocupacións, pero aínda nos dá tempo de facer algunha intervención máis, non? E Elena, estou a Nieves, quero dicirlle que é a reina dos amanceres e dos atardeceres, que tamén a reina da montaña. Sí. Sí, porque que non sei se o sabías, Elena, pero agasállanos casi cada día, sí. Así, para min eu recollo cada día unha das súas non sei, creacións poéticas, non? A última que vin, que vin titúlase Triunfo, Milagre ou Amor. Sí, señor. Que maravilla, que prazer. E ademais acompaña cunha fotografía, non? Sí, sí. Neste caso, a dos galochos, pois pues, levaba a foto dos galochos, non? Sí. Claro. E esta leva unhas flores que Nieves nos pode decir delas. ¿Verdad, Nieves? Pois pues é unha especie de, como si fora xesta, uh-huh. pero unha especie fermosísima que bota a flor color lila, o sea, unha flor pero preciosísima, que sale ahora en esta época por los malados, uh-huh. Bueno, pues que me está enamorada esa flor, o sea que fai inspirar a cualquiera cabeza, inspiralle cualquier tipo de sentimiento, o sea, es una maravilla. Sí, sí. Joder. Sí, sí, remata Chesidi. O triunfo máis destacado e a meta o don perdón, con flores borro pecado e ama co corazón. Sí, señor. Qué bonito. Parece sí. Verdad que é extraordinario. Preciosa, preciosa. Sí, sí. Muy fermosa, sí. sí. Una maravilla. Sí, sí. Muchas gracias. Colin. Bueno, que vaya sorpresa. Felicitacións felicitacións e parabéns ás dúas, moitas graciñas por atendernos, seguide creando que non sei. Nosotros recollemos. Claro que sí. Moitísimas grazas por chamar, un bico moi grande a Neves. Moitas grazas por todo, un placer sempre falar con vos. Moi ben. Seguiremos en contacto, que sí. non perdemos este... No, este contacto non o perdemos. Home. Pois moitísimas gracias, Elena, por facer o traballo que fai e por levar o noso polo mundo adiante, porque en realidad estás facendo país polo mundo enteiro, cos galochos que ti faz, porque moitas grazas. Non as des, porque é verdad que as mereces, o sea, lévalo a nosa cultura e a nosa tradición polo mundo enteiro, porque claro. En calquera sitio que vai un galocho, pois vai un cachiño de Galicia. Claro, porque temos que estar orgullosos do que somos e de onde somos. Por supuesto, por supuesto. Claro que sí, claro. A radio, bueno, a non me xa elaboro o nombre. Xulio y Armando, sí. Eso, bueno, pois pues que moitísimas gracias, que é un placer falar con vos, sí. E é un placer cada vez que escoito a Xulio recitar os meus poemas, que cada vez lle pon máis sentimento, o sea que moitísimas gracias. Tamén pola mesma que facéis unha labor de espallar a cultura o noso país, o sea, facer claro. O país da nosa fala. O sea, que moitísimas grazas, será un placer seguir, pois eso, colaborando con vos no que sea preciso. Graciñas. Pois nada, que medre a poesía, que medren os zocos. Sí, o noso agradecemento é cara a vos, de verdade que, bueno, volvos a repetir a mínima frase de antes, que gabámonos de tervos como non somente colaboradores, sino como íntese, como grandes artistas que son representantes da nosa cultura de Galicia. Moitísimas grazas. Unha aperta e bicos. Unha aperta. Seguiremos en contacto, Que vos despedimos vos con música. Elena, un abrazo moi grande. Un abrazo para todos. Hasta logo. Hasta logo, chao. Que por seu amor.